دستان لبر دی زخمی زرا زرا شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی دستان لبر دی زخمی زرا زرا شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی تورستن او آخری کتابی تا دا انسان دا کامیابی کتابی تا دا انسان ستل هر تور دی سلوار صدق شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی دستان لبر دی زخمی زرا زرا شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی بی تک جواند وی زین غرما کزو قخواند وی زین غرما کزو قخواند وی زین غرما ستف خدمت کی دیلو غیر آئیر شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی ستف خدمت کی دیلو غیر آئیر شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی دستا لپر دی زخمی زرا زرا شب پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی تورا کبی کفر پوسی ندا تا ختم بی کفر پوسی ندا تا ختم بی کفر پوسی ندا چت مزڑ کی د مرگ دے حمل مشم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی چی تمیزڑا کی دا مرگ دے حمیل مشم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی دستا لپار دی زخمی زرا زرا شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی که مسلمان یا مزستا پو کلام که با ایمان یا مزستا پو کلام که با ایمان یا مزستا پو کلام حق مل دی ٹولا کم باران و باو بشم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی حق مل دی ٹولا کم باران و باو بشم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی دستا لپر دی زخمی زرا زرا شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی دستا لپر دی زخمی زرا زرا شم پور دلو لپشم چی ترات محفوظی پور دلو لپشم چی ترات محفوظی